marzeniach moich żyje rzeka ta. Tak bardzo, bardzo chciałbym być nad brzegiem jej, więc jej wspomnienie dalej trwa. Jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Choć czas jak rzeka płynie, unosząc w przeszłość tamte dni. Thank you.

patrzał śmiało, widząc się świętym pomiędzy. Serca i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłonili moje. Im zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach. Stanisław Sojka w hołdzie mistrzowi. Czas jak rzeka, dziwny jest ten świat i jednego serca. No to może koncertowo jeszcze będzie przez chwilę, ale teraz już będzie oryginalne wykonanie i to będzie płyta koncertowa zespołu Perfect. Pierwsza płyta zespołu, chociaż tak naprawdę powinna być płytą drugą, bo nie można wydawać płyty The Best of właściwie koncertowej, kiedy jeszcze nie było płyty studyjnej. No ale w Polsce takie rzeczy się wydarzały kiedyś. Nie pytaj mnie, wiem tyle, co i ty. Poganiam dzień i nie śni mi się nic. Już siebie znam, znam z bliska słowo lęk. Wiem, że ja sam chcę dać poszukać się. Ja będę zdrów z pewnością, lecz nie dziś. skurczony świat nie większy niż ta pięść. Na piersiach siadł i oddech mi się rwie. Jest niewidzialna już, gdy wchodzę w tłum. Pułapka szczerzy kły i z ust do ust nie frunie żaden krzyk. Zostańmy tak, ja tutaj, a ty tam, tak długo jak to nieme kino trwa. Nie proście nas, by wam do tańca grać. Już czas, już czas myć zęby i iść spać. Śmiać, nie mogę z łóżka wstać. Na moim brzuchu kot trenuje prawo zwrot. Rozumie, czujnie śpi, to w kilku dni. Reszta za żółty ser, sięgnęła sześciu zer. Znajomy cygan z góry, przysłał mi poszło sznur. A to łączony list, wkładał się z samych cyfr. Nie mogę ruszyć się, rekoczy we mnie śmiech. Przed rady jakiś gość, a wy za poszło kot. mam, ciało chciał pewnie spać. Czy do domu oraz wzgórz, które okrywał tłuszcz, wydatkował ktoś, słynny zrodzony most. Chcemy wszystkiego świat, ile to może trwać. Chudziłaś taka mnie, czuję się bardzo źle. W ustach zajady ma, na plecach katar zran. Czy może zrobię tak, ty jest już czego świat. Chcemy się czegoś nagrać. Zaczyna pękać szwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Andrzej Nowicki, na perkusji Piotr Szkudelski, śpiewa Grzegorz Markowski, ja się nazywam Zbyszek Kołdys, słuchajcie. Thank you. To był Klub Stodoła, rok 1982, płyta Perfektu Live. Charakterystyczna okładka, zielone tło, a na tym tle szklanka rozcinana brzytwą. To teraz wrócimy do współczesności. Będzie dalej koncertowo, będzie Dorota Miśkiewicz i będzie płyta Piano.pl. Zamiast tonąć, żebyś wreszcie mnie pokochał, dał pokochać się. Więc sprzedaj mnie wiatrowi. wiatrowi, sprzedaj mnie. Sprzedaj mnie wiatrowi, chcę z wiatrem lecieć w świat. Niebo się różowi, wieje wiatr, a ja z nim, a ja tak gwiżdżę, bo filozofię wiatru znam. Tak jak wiatr gwizdać chcę, więc sprzedaj mnie wiatrowi. Sprzedaj mnie, sprzedaj mnie, sprzedaj mnie, sprzedaj mnie. Zupełnie jak Ewa Bem i Urszula Duży, jak w jednym. Ale to była Dorota Miśkiewicz w dwóch nagraniach. Pragnę być jeziorem i sprzedaj mnie wiatrowi. Stanisław Sojka już śpiewał do nas dzisiaj, ale śpiewał utwory z repertuaru Czesława Niemena. Ale no, czas najwyższy, żeby również zaśpiewał sam własne piosenki i też koncertową.